คนเลี้ยงแมวมากที่สุดในหมู่บ้านแกตายลงไปซะแล้วเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เองในขณะที่ลมหนาวกำลังพัดเย็นคุณบุญช่วยกำลังหนาวๆก็ได้ยินข่าวจากลูกเขยของคนข้างบ้านเสียงเขาบอกแม่ยายแม่ยายเวียงตายแล้วใครบอกเองอ่ะก็ผมไปตลาดขึ้นรถมาคนในรถเขาพูดกันเป็นอันว่ายายเวียงตายแน่แล้วบ้านอยู่ข้างคลองสีนวลซึ่งเป็นคลองส่งน้ำออกท้องทุ่งได้ข่าวว่าแกเข้าโรงพยาบาลแกเป็นโรคเบาหวานนอนสลบหมดสติไปเขาก็หามส่งหมอไปนอนอยู่ในโรงพยาบาล3วันไม่ได้ฟื้นคืนสติอีกเลยแกไปเลยแกอายุ71ปีตัวผอมๆผิวคล้ำผมหงอกตัดผมทรงดอกกระทุ่มมักจะเห็นแกนุ่งจงกระเบนสีดำเสื้อคอกระเช้าพูดจาเสียงดังชัดเจนแจ่มใสดีแกไม่เคยแต่งงานมีครอบครัวเลยก่อนโน้นก็อยู่กับน้องชายน้องชายก็ไม่แต่งงานแต่ตายไปแล้วก็ได้อาศัยหลานสาวลูกของน้องสาวครอบครัวนี่มีกันหมด3พี่น้องมีน้องสาวแต่งงานเพียงคนเดียวพูดกันจริงๆก็ไม่ได้แต่งอ่ะหนีตามกันไปสาเหตุมาจากพ่อแม่ของพวกเขานี่เข้มงวดกันมากโดยเฉพาะตะคร่องคนเป็นพ่อนี่เก็บหอมรอมริบละเอียดถี่ถ้วนมากเฟื่องสลึงไม่ยอมให้กระเด็นเลยปล่อยเงินให้คนกู้จนซุบซิบกันทั่วไปว่าแกเค็มยิ่งกว่าเกลือไม่ยอมให้ลูกหนี้ติดค้างได้ถ้าเบี้ยวแกยึดโน่นยึดนี่เอามาเป็นค่าดอกเบี้ยจนได้แหละลูกรักใครชอบใครก็ติว่าไม่ดีอย่างโน่นอย่างนี้ไปหมดก็เลยไม่ได้มีคู่กันแต่ลูกสาวคนเล็กหนีตามเขาไปเลยไปอยู่ที่อื่นจนพ่อตายถึงได้กลับมาได้ปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ใกล้ๆบ้านหลังใหญ่ที่นี่พูดถึงยายเวียงเนี่ยตอนพ่อตายก็เป็นสาวใหญ่มากแล้วเลี้ยงแมวหลายตัวเอาไว้เป็นเพื่อนอุ้มแมวแก้เหงาหาปลามาปิ้งมาย่างขยำข้าวให้แมวกินไปตกปลาบ้างสุ่มเอาบ้างบางทีก็ยกยอถ้าหาปลาไม่ได้จริงๆก็จะซื้อปลาทูบ้านนี้เขาว่ากินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนประหยัดมากคงจะติดมาจากพ่อพวกแม่ค้าเขาพูดกันว่าบ้านนี้เขากินอะไรกันว่าไม่เห็นค่อยจะซื้ออะไรกินเลยคนแถวบ้านเขาจะเรียกคนขี้เหนียวก็กินอยู่อย่างประหยัดแต่ก็ไปทำบุญทุกวันพระพูดถึงเรื่องเลี้ยงแมวนะเลี้ยงไว้เยอะล้อมหน้าล้อมหลังเลยสัก 20-30 ตัวสีดำก็มีขาวเหลืองตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเมียไม่เลือกอะร้องกันเมี้ยวม้าวไปหมดเคยมาหากินถึงบ้านคุณบุญช่วยไล่ตะครุบหนูบนหลังคาเสียงโครมโครมบ้านอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันส่วนใหญ่เขาเลี้ยงกันตัว2ตัวมากนะเขาก็จับใส่กระสอบไปปล่อยวัดไม่ว่าหมาหรือแมวถ้าชาวบ้านเขาไม่ต้องการแล้วก็เขาเอาไปปล่อยวัดเหมือนอย่างคนแต่ก่อนเขาพูดกันว่าตัดหางปล่อยวัดอะก็คือไม่สนใจยายดีด้วยอีกแล้วตอนนั้นตอนเย็นๆเขานำศพจากโรงพยาบาลมาตั้งสวดที่วัดได้ยินเสียงปี่พาดราตะโพนดังจากเครื่องไฟขยายเสียงคุณบุญช่วยไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้นักเพราะว่ามันจะทำให้คิดถึงความตายกลิ่นธูปควันเทียนอีกอย่างได้กลิ่นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละใจจะกระวัดคิดไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตทีนี้ก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นคือแมวที่บ้านเมื่อยายเวียงไม่อยู่หลานสาวก็ดูแลขยำข้าวให้กินแต่พวกมันก็เอาแต่ร้องเมี้ยวเมี้ยวกันทั้งวันทั้งคืนเดินไปเดินมากันกวักไกวไปแถวแถวที่ยายเวียงเคยนอนไปที่ครัวตรงที่ยายเวียงเคยนั่งขยำข้าวให้พวกมันบางทีก็พากันไปใต้ถุนที่แคร่ไม้ที่ยายเวียงเคยนอนเอนหลังกลางวันคล้ายๆจะพากันตามหาเจ้าของตอนดึกๆคืนที่ตั้งศพสวดคืนแรกหลานสาวยายเวียงไม่กล้านอนบ้านนั้นไปนอนบ้านแม่เพราะว่าได้ยินเสียงแมวร้องผิดปกติก็มองเห็นมันพากันตามหาเงารางๆร่างหนึ่งไปยกขโยงไปจนเงียบบ้านที่วัดพวกมันพากันขึ้นไปบนศาลาไปที่โรงศพส่งเสียงร้องกันเมี้ยวเมี้ยวพวกขี้เมาที่นั่งโขกหมากรุกกันอยู่ตอนดึกสงัดก็ตกใจเฮ้ยแมวมาจากไหนวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดทีแรกเข้าใจว่าเป็นแมววัดพวกมันก็พากันไปที่โรงกระโดดขึ้นไปข้างบนที่ตั้งศพคนพวกนั้นมัวตกใจไม่มีใครไปไล่ถ่ายแมวสีดำในกระโดดข้ามโลงศพจะเกิดอะไรขึ้นแต่นับว่าโชคดีที่พวกมันไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นแค่พากันเดินป้วนเปลี่ยนวนเวียนไปมาข้างๆโลงสูดสูดดมดมอยู่พักหนึ่งก็พากันเดินกลับลงศาลาที่เขาเห็นกันมันมีท่าทีเหมือนกับตามใครอยู่สักคนที่เดินนำหน้าพวกมันไป ไม่มีใครเห็นชัดหรอกแต่มีบางคนเขาบอกเห็นเป็นเงาลางๆเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ลพบุรีครับก็เรื่องผีดุขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านหวาดกลัวกันมากนอนผวาหาน้ำมนต์มาประพรมไปตามรั้วบ้านบางคนก็ไปขอเทียนที่แท่นบูชาหลวงพ่อที่วัดมาเอามาเหน็บไว้ที่ข้างประตูรั้วป้องกันไม่ให้ผีผ่านเข้าบ้านตัวได้คนที่ตายเนี่ยเป็นเสือปล้นตำรวจยิงตายจมป่าข้าวเลยข้าวกำลังออกรวงเขาสิ้นชีพในท้องที่จังหวัดลพบุรีแต่ว่าบ้านเกิดเขาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองก่อนตายก็ยิงต่อสู้ตำรวจดุเดือดเสียงปืนดังสนั่นลั่นเลื่อนในยามดวงตะวันร้อนๆใกล้จะพลบค่ำในท้องทุ่งกว้างเพราะว่าเขาหนีเจ้าหน้าที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่และเจ้าหน้าที่ก็ล้อมเอาไว้พร้อมกับพวกเสือด้วยกันอีกคนนึงแต่อีกคนนั้นนับว่ายมทูตยังไม่ต้องการตัวเวลานั้นก็เลยทำให้หลบซ่อนนอนนิ่งอยู่ในป่าข้าวโดนยุงกัดแมลงต่อยจนบวมไปหมดไม่ว่าจะเจ็บคันปวดแสบยังไงก็จำใจต้องบังคับตัวเองให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าป่าข้าวไหวแม้แต่น้อยเนี่ยตำรวจเห็นแน่เจ้าหน้าที่หามศพไอ้เสือที่เป็นลูกพี่ออกไปแล้วก็รอเวลาอีกนานจนแน่ใจอย่างที่สุดแล้วจึงออกมานั่นก็ดึกสงัดแล้วรอดตายกลับมาที่หมู่บ้านมาส่งข่าวให้ลูกเมียไอ้เสือได้รู้เมียเสือก็พูดออกมาว่านางฝันไม่ดีมันเป็นลางร้ายฝันว่าเห็นผัวแบกลมลงศพสีดำมาเมื่อมเลยมาที่บ้านจากนั้นญาติพี่น้องคนตายก็ไปขอรับศพมาตั้งสวดที่วัดวันนั้นพอดีเป็นวันพระที่วัดเขากำลังทำบุญกันอยู่บนศาลาศพก็มาตั้งอยู่ที่ศาลาเล็กท้ายศาลาใหญ่ก่อนรอจนเขาทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะตั้งที่ศาลาใหญ่ได้คนทำบุญก็พูดโจทย์ขานกันแซดเล่าสู่กันฟังจนลูกเล็กเด็กแดงรู้หมดตอนนั้นคุณวิชัยยังเป็นเด็กช่วงนั้นเป็นลูกศิษย์หลวงตาฟังเขาเล่ากันก็เกิดความกลัวมากกลัวทั้งผีกลัวทั้งศพที่นอนอยู่นั่นศพนอนอยู่เขายังไม่ได้ใส่โลงเพราะว่ายังไม่มีโลงแล้วเขาก็เอาเสื่อห่อม้วนไว้มีคนมาดูอยากจะเห็นศพเขาก็แก้เชือกเปิดคลี่ผืนเสื่อออกดูกันก็มองเห็นน่ากลัวมากเลยมีเลือดเปื้อนเปรอะตามตัวที่หน้าอกก็มีที่หัวก็มีกลิ่นคาวๆหน้าขยะแขยงคนที่ไปดูศพเนี่ยจะกินข้าวไม่ค่อยได้เพราะว่าคอยแต่จะคิดถึงเรื่องศพคิดไปว่าเลือดคนตายมาผสมปนเปอยู่ในน้ำแกงเผ็ดสีแดงๆว่างั้นไอ้เสือคนที่ตายเนี่ยเป็นคนร่างสันทัดแต่ว่าร่างหนาผิวค่อนข้างดำชอบตัดผมสั้นตอนมีชีวิตอยู่เวลาหิวข้าวมักจะมีกินข้าววัดรู้จักกับพระทุกองค์ในวัดเพราะเกิดเติบโตในหมู่บ้านนี้ตอนเด็กๆ เขาก็เคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนพ่อแม่เขายากจนมากพอเขาตายได้3วันผีก็มานะแถวบ้านคุณวิชัยเนี่ยเขาเชื่อกันว่าคนตายแล้ว3วันจะรู้ตัวว่าตายก็จะหาทางกลับมาที่บ้านปรากฏว่าผีมาที่บ้านจริงๆขณะศพนั้นตั้งสวดคืนที่3จะเผาในเย็นวันรุ่งขึ้นผีไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านเข้าในบ้านไม่ได้คนเฒ่าคนแก่เขาว่าที่บ้านมีผีบ้านผีเรือนแล้วก็ผีเจ้าที่สองผีเนี่ยคงจะไม่ยอมให้เข้าคนอยู่บ้านข้างๆเขามองเห็นมีคนมายืนลักษณะเดียวกับคนตายนะกลิ่นเลือดคลุ้งไปหมดเขายืนตัวงองอเอามือกุมท้องส่งเสียงครางเบาๆเมียเสือร้ายบอกว่าคนตายมีห่วงอยู่นั่นก็คือห่วงลูกคนเล็กเขามีลูก3คนผู้หญิง1ผู้ชาย2ลูกคนเล็กเป็นผู้ชายนะอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อยมากลูกคนนี้หน้าตาไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยแล้วก็ไม่เหมือนปู่ย่าตายายคนไหนด้วยชาวบ้านก็ซุบซิบกันว่าเมียเขาคบชู้ของนางก็คือคนที่เป็นลูกน้องเสือก็คือคนที่รอดตายมานั่นแหละแต่ว่าเสือร้ายไม่เชื่อเขามั่นใจว่าเมียเขาจะไม่ทรยศนอกใจลูกคนเล็กเด็กชายนี่จะต้องเป็นลูกของเขาเรื่องนี้ยังกำกวมไม่กระจ่างชัดในวันนั้นแต่ต่อมาก็ชัดเจนปรากฏว่าผีเสือปล้นมาเข้าบ้านไม่ได้เขาเดินเที่ยววนไปวนมาวนเวียนป้นเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านหมาในบ้านละแวกนั้นก็ส่งเสียงเห่าหอนบางตัวก็วิ่งไปหน้าบ้านแล้วก็วิ่งหนีมาด้วยท่าทีหวาดผวาหางตกทีเดียวลูกชายคนเล็กนั้นอยู่ในบ้านยายเลี้ยงอยู่นอนในมุ้งกับยายปลอบยังไงก็ไม่ยอมหยุดเอาแต่ร้องไ แล้วก็บอกยายยายยายเปิดประตูที่ยายพ่อมาแล้วเขาร้องไห้หาพ่อมาตลอด3วันผีน่ะมาวนเวียนอยู่7วันคนกลัวผีจะเข้าบ้านตัวก็หาของมาป้องกันพอหลังจาก7วันแล้วผีก็หายไปภายหลังก็ได้รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกชู้เพราะว่าหลังจากเสือร้ายตายได้ 3-4 เดือนลูกน้องเสือก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นในฐานะผัวคนใหม่ของนางเออก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเอามาเล่าให้ฟังกันวันนี้ครับมีเรื่องน่ากลัวเก่าๆเรื่องนึงเกิดขึ้นที่บ้านหนองใหญ่ครับครั้งนั้นหมู่บ้านหนองใหญ่ยังน่ากลัวอยู่มีความมืดตื้อยามค่ำคืนแล้วก็คนที่เล่าเรื่องนี้ให้คุณมานิดฟังเนี่ยยังเด็กอยู่มากนอนกลัวผีเบียดอยู่ข้างๆยายในบ้านหลังเก่าๆหลังคาสังกะสีสนิมเคลอะมียายแก่ๆคนนึงอายุมากกว่ายายของเขาหลายปีแกชื่อยายแหบ้านแกรวยมีนาเยอะลูกหลานก็มีฐานะดีกันหมดแกปล่อยเงินกู้ให้เพื่อนบ้านกินดอกเบี้ยแต่ว่าการกู้นั้นจะต้องมีของมาให้ยึดไว้เป็นหลักประกันส่วนใหญ่ก็เป็นโฉนดที่ดินหรือไม่ก็เป็นที่บ้านชื่อเสียงยายแหแกไม่ค่อยจะดีนักเพราะเขาว่าแกขี้โกงแล้วก็เอาเปรียบลูกหนี้มากและยึดนาไร่บ้านช่องเขาโดยไม่เป็นธรรมวันหนึ่งยายแหอยู่บ้านดีๆก็รู้สึกไม่สบายใจมันร้อนรุ่มแกบอกคนในบ้านอย่างนั้นทั้งที่แกมีบ้านทรงไทยสองหลังหลังเบ้อเร่อที่แกอยู่มานานแกว่ามันร้อนจังเลยบ้านนี้อยากจะไปอยู่ที่อื่นแกก็นึกถึงลูกชายคนเล็กแกก็บอกกับลูกสาวว่าจะไปหาลูกชายคนนั้นลูกชายคนนั้นชื่อสางลูกคนนี้แต่งงานมีเมียไปอยู่ที่บ้านท่าข้ามซึ่งเป็นบ้านเมียแกออกปากใช้ให้ลูกเขยขี่จักรยานให้แกนั่งซ้อนท้ายไปส่งที่บ้านลูกชายซึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันพอไปถึงบ้านนั้นแล้วแกก็รู้สึกสบายใจกินข้าวมื้อเย็นกับลูกชายและลูกสะใภ้หลานๆอีก3คนก็คุยกันอย่างสบายใจแกหัวเราะมีความสุขดีกินข้าวอิ่มแล้วช่วงค่ำๆก็นั่งคุยกันที่ระเบียงต่อไปอีกพักใหญ่อยู่ๆแกเห็นลูกอะไรกลมๆเหมือนกับลูกมะพร้าวสีดำๆแกก็ร้องขึ้นมาว่านั่นอะไรมันกลิ้งมาทางบันไดลูกชายมองไปก็ไม่เห็นเจ้าลูกที่แกว่าแกบอกมันหายไปแล้วให้ลูกชายเอาไฟฉายส่องไปดูลูกชายก็ทำตามแต่เขาไม่พบอะไรเลยแกก็ยังยืนยันว่าเห็นจริงๆแต่พอไม่เจอแกก็งงบ่นว่าหรือตาแกจะฝาดไปเองแต่แล้วอยู่ๆแกก็บอกลูกชายว่าแกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทำให้ลูกชายตกใจรีบช่วยกันกับเมียหาอยู่หายามาให้แกสูดดมนวดเฟ้นเพราะคิดว่าแกเป็นลมจู่ๆแกก็ชี้มือร้องออกมาว่าลูกกลมๆดำๆนั่นมาทับหน้าอกแกบอกว่าเจ้าลูกที่แกเห็นมันกำลังทับหน้าอกแกอยู่ก็เลยทำให้แกหายใจไม่ออกแกบอกให้ลูกชายยกมันออกไปแต่ลูกชายก็ไม่เห็นเมียเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันก็ไม่รู้จะยกอะไรออกแกแน่นหน้าอกพักเดียวก็หน้าเขียวชักระตุกไม่นานนักก็ขาดใจไปต่อหน้าต่อตาลูกชายลูกสะใภ้อีกทั้งหลานๆก็ดูกันอยู่ใกล้ๆก็พลอยตกใจร้องไห้กันระงมเลยพอแกตายแล้วหน้าเขียวคล้ำดำไปเยี่ยวอีกทั้งเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำไปหมดทั้ง20นิ้วลูกๆและญาติๆก็หารือกันตัดสินใจเอาศพแกกลับมาตั้งสวดที่วัดใกล้บ้านสมัยนั้นไม่มีรถยนต์จะบรรทุกมาได้ลูกชายก็เอาศพแกซ้อนท้ายจักรยานมาจนได้เขาเอาศพแกกลับมาในคืนนั้นมาไว้ที่วัดยังไม่มีใครเฝ้าเขาก็กางมุ้งให้ศพแล้วก็จ้างตาจ้อยให้เฝ้าศพอยู่บนศาลาใหญ่ตาจ้อยคนนี้ขี้เมาตัวผอมๆแต่เป็นคนไม่กลัวผีแกก็นอนเฝ้าศพบนศาลายุงมันกัดแกนอนไม่หลับก็เลยมุดเข้าไปนอนในมุ้งนอนข้างๆศพไปแหละตอนดึกแกตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนพูดลืมตาผงกหน้าดูก็เห็นยายแหนั่งจ้องแกอยู่ลูกตาสองข้างลุกแดงยังเอาไฟแกตกใจแทบสิ้นสติขนาดเป็นคนไม่กลัวผีแกยังวิ่งซะจนมุ้งขาดติดตัวแกมาหนีผีวิ่งไปบนกุฏิร้องเอะอะดังลั่นเลยงานนี้แกเจ็บป่วยจับไข้หัวโกรนอยู่3เดือนกว่าถึงค่อยๆดีขึ้นส่วนการตายของยายแหนั้นเขาลือกันเด็กๆอย่างคุณมานิดยังได้ยินยังจำได้เขาว่าแกตายเพราะโดนของมีคนปล่อยคุณไสทำให้แกตายเขาเดากันว่าคงจะเป็นตาแปลกเพราะว่าแกโกงที่ดินตาแปลกไปแปลงหนึ่ง3ไร่ตาแปลกคนนี้แกรู้จักกับหมอแขก แกก็ให้หมอแขกทำของปล่อยของคือลูกสีดำกลมๆที่ยายแหเห็นแล้วออกปากทักก็เลยทำให้ของเข้าตัวยายแหก็เลยแน่นหน้าอกจนหน้าเขียวหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปในที่สุดหลังจากที่เผาศพยายแหไปแล้วจักรยานที่ลูกชายบรรทุกศพยายแหมาคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้เลยนอกจากลูกชายเพียงคนเดียวเคยมีคนข้างบ้านขอยืมขี่ไปซื้อของที่ตลาดก็โดนผีหลอกเขาขี่ไปนี่มันหนักมากออกแรงเต็มที่แล้วก็ขี่ไปไม่ไหวแต่พอลงมาเดินจูงก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเลยจูงไปได้สบายสบายทีแรกเขาคิดว่ามันเสียตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นจะเสียที่ตรงไหนเขาไปไม่ถึงตลาดแต่ต้องจูงกลับมาคืนเจ้าของที่บ้านแล้วก็บอกว่าเพราะอะไรถึงได้นำมาคืนเจ้าของรถก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็มีลุงคนหนึ่งขอยืมขี่ไปตามหมอจะให้มาดูอาการหลานชายที่นอนสมเพราะพิษไข้ไปโรงเรียนไม่ไหวมา2วันแล้วขาไปไม่มีอะไรแต่ขากลับต้องจูงกลับมานะแกขี่ไม่ไหวจริงๆมันหนักมันก็มีคนมานั่งซ้อนสัก 2-3 คนแกว่างั้นตัวยายแหนั้นตัวแกใหญ่อ้วนท้วนผิวขาวกินหมากปากเคลอะนุ่งจงกระเบนแกติดหมากงอมแงมไม่ว่าไปไหนบ้านเหนือบ้านใต้ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมแกจะต้องมีห่อหมากหรือไม่ก็เชียนหมากหิ้วติดตัวไปด้วยผียายแหคงจะนั่งซ้อนท้ายจักรยานด้วยก็เลยทำให้หนักจนขี่ไม่ไหวตอนหลังก็เลยไม่มีใครขอยืมรถคันนั้นไปใช้มีอยู่วันหนึ่งตาแปลกคนที่เขาเชื่อกันว่าแกให้หมอแขกปล่อยของเล่นงานยายแหเกิดมีธุระไปทางหลังบ้านยายแหช่วงนั้นมันใกล้มืดค่ำเต็มทีแสงแดดหมดไปจากท้องฟ้าแล้วนกกาเข้ารังนอนกันหมดมีแต่หนูเท่านั้นที่ออกหากินทำเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบที่ใบไม้แห้งๆตับแหลกเดินไปก็ต้องหยุดชะงักตรงชายป่าหลังบ้านยายแหแกเห็นใครคนหนึ่งยืนหันหลังให้ร่างอ้วนท้วนคุ้นตามากเพ่งมองจนเห็นว่าคนนั้นนุ่งจงกระเบนเสื้อที่สวมอยู่เป็นคอกระช้าสีขาวๆผมตัดสั้นทรงดอกกระทุ่มคนแก่ๆสมัยก่อนเขาจะชอบตัดกันมากแกก็รู้สึกใจคอไม่ดีแล้วก็มองไปไม่เห็นมีใครอยู่แถวนั้นด้วยเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วทำให้แกต้องหยุดรีรอคิดว่าจะเอายังไงดีในใจนั้นสังหรณ์แล้วว่าที่ยืนอยู่นั้นคงจะไม่ใช่มนุษย์อ่ะเพราะรู้สึกแปลกๆมืดค่ำแล้วใครจะมายืนทื่ออยู่ยายแหงแง่เลยตาแปลกแกคิดอย่างนั้นแกตัดสินใจเดินอ้อมกลับจะไปหาทางออกด้านหน้าบ้านแต่พอหันหลังเท่านั้นหูแกก็ได้ยินเสียงเรียกข้างหลังไอ้แปลกมึงจะไปไหนเสียงยายแหแน่นอนแกจำได้ดีตับแปลกลืมแกเลยทีนี้เพ่นหนีเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งแกถึงได้รอดตัวมาได้เข็ดขยาดไม่กล้าผ่านแถวนั้นอีกเลยล่ะครับ ทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องผีตายทั้งกลมหลอกพระที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีตำบลหนึ่งชื่อไม่น่าอยู่เลยชื่อตำบลป่าช้าครับเหตุที่ต้องตั้งชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ตำบล นี้แต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพชื่อตามสถานเดิมว่าป่าช้าครั้นตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเอาให้มันน่ากลัวหนักเข้าไปอีกนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวแล้วบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวมีต้นไม้ร่มครึ้มสงบสงัดวังเวงเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนนี่มืดตื้อเลยแทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักหลายคนที่เดินผ่านก็ถูกหลอกหลอนจนขวัญหนีดีฝ่อมาแล้ววัดป่าช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่3รูปรูปที่พรรษาสูงที่สุดชื่อพระบุญล้อมรักษาการเจ้าอาวาสพระทั้งวัดก็รับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกลมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับนั้นมืดแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายอย่างสมัยนี้พระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคฤหัสถ์สองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณป่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักก็ทำให้ชายสองคนต้องหยุดพืชตามแล้วก็ต่างก็ขนหัวลุกตั้งไปด้วยกัน